牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 من پالم، پالم سیبیریم. نگشم اریک. من هرگز جاری کیک. نب مو بکلی کی جرده سی اوی میرو. تنانه دگر جیانیشم نسریب دارنم. کیلوه من زور سپاسی تو کم. من بربستی لنیوان میشک ماه بو هست کنم لجست ما داب رابون. من ایج نمتوانی هیچ تیپ کم. لو ساتوی که چاوم کرده و من بمشی ویم. بلام تو او بربست و لابرد. نکی بلی که تو بیسودیم بید صلاتی. اگر من بتوانم شتیب کم بو او یارمتی گوم بم او زور بی خوش حال بم بو انجام یعنی او کارا. بلام ابی امل بیر نکی تو او کسی که گوم پیویستی پی زیادر لهمو کسی. او چی بوا؟ کار کاش کسیان. اما هموش دک. دا. که وای به هواشیو، به جیجیری. چون کسر باس، پیویستی باس توی آدواری نیم. که اما واتای وای. من ایتر پیویستم بتوانم کی پیتونم. اتوانم بتنم. سر باس درست کم. اماش کاری درست کردنی شانشی نشینوی آسانه که. شانشینه تنها با منو با پاشا. او هسته که کلو او گندری بری او پوشته که سر سره نرو او که پال میگرانه و سر بارکه پیشتری لهمان کاتا ولنه همی دومی تاوری روشالات ناکل که آگا داریه یک لدوه یک کانی میلیارانی پشجوی خست لشگوله که وستابو لبران برگون و اوان با آمانجی برنگار بو نوی پوفو. پوفو بایم ابروی ندارو. باشه من برنگار تبمو بلام ابی سرتا من شتیق بلیم. اما ای کلی استایل بردم تا وستاو تنها لبر جیراوی اکا چون که جست راستقی نکم لی استایل برو لای پاشا آجید. لگل هلاتنی لبندین خانه دوکل یکا پوفو اوی دلنیا کرده و کمورایی بینی و بریاری اویا که دجمنکی پیشتر با توانای لبرگرتن و که یزانیتو با پی امر رفتارکات امش بریاری که دروز بو پیشتر سروک با منی وید سبارت با توانای لبرگرتن و کت بوی راسی کام ناکل لپیناو گوم بدنجشی برزوایو بوی دست پیش خر بیلم شرازریه کواب کرد لپوفو راستی کام بله و پلانکشی سرکو تو پوفو زیادتر نیگرم بلام راستی کانه با من نوید پوفو زیادتر نیگرانی و پیبو چون که ناکل لیره کوای اما و اتای او یوپی نیکشتو جانی هلاوتو و یوپی سباردم کارا با پوفوی نوت ولام بروا اما با پی خواستی اما پوفو ایویز باشه ویشی آرام چطه درو اوش با امان جوی ناخل را کشه بو اوی او پال نری پی بلید کوای کریو پی نکوشتو هستی با چی کردو من با پی خواستی ام راستی کانم با تو ام کوری لیرا دانشتو داوائی لمن کل جورکن نسم درو و اگر ایم شر رکین او امن پیویستم بوی او داوائی نهیلی بوی بتوانم بسم درو بلا من تنها لبر جیراوی کم ناتوانم بالکانم بکار بینم صدا رایمش هش داموی شر لگلاب کم من تنها اموی قصب کن بویا راستی کانم بطود پوفو ایزانی و تینی راستی کان کاری گرتره بی اگر بتوانی مامالی لگل کاد لگل کسی که لپشتو هاتوو ایو برنگاری بیتو تو دروکی تو اویز لپشتا من بکجی هر و ها خوش بوی که خوب بوی که دانه پیانه نکل نهیلی فیلی لیب که سرطا علای که تو تنیا کوپیه کی اتوانی و بسلمینی با من راسکت ام کرا سلمان دی که چشه دروسه کن و دانی پیانیم که خواهن زورترین سوربونه لنیو همو دجم نکان مانه لوانه پیویس که کس پاس گزاری بم چون کلیره جیری خواردو لگل پیتوه چون که سوربونه زوره که لیره هشتوه تیو اگر بی سلمانم که من لبر جیراوه یکم او آخو مخمه نیو دوخی چی نادیارو نراستیه من هیچ تیکم نیه با اوی کبیرم او خود بریار بیلی سر ام کاره هر وحا من رگه با تو ویم که بریار بیلی سر وی که دواتر چیر ویم او تو بریار بیلی سر او کاره پوفو اکری تو نکی لگل پیش درگاه که چاور ریکم و بجار دیبون لیه چه و با دستویا بستت که یا من هشتا لیرم داوا لێبوردنەکەم لەسەر ڕەفتارەکەی پوفۆ. تۆ من تەوێوە نیە؟ دەخولەم لەو کاتەکەم بۆ کە پێوەرە بۆ شارە سەرکەوتەوە. پیتۆ لە ترسە ئەلەرزی دۆخەکە لە بنەڕە تا ئاڵۆز بوو، چونکە پوفۆ ئەیویست بڕوە و دواتر سزا کار چیەوێ. بەڵام زیاتر لەوە ترساکە گۆن هیچ گوێی بەو گاڵتەی پوفۆ نێ، و بە مێشێکی ساردەوە دەخولێکی لەو کاتەکەم کردەوە کە پی بەخشی. ئەبێ من چەنێکی تر چاوەڕێ بکەم. بۆ ئەوەی بەتەواوی چاک بێتەوە ئەوە پێویستم بە سێ چوار کاتژمێرە. نەخێر، ئەمە بۆ چاوەڕێ ناکەم. ئەگەر کاتژمێرێکم بیتە، ئەوە ئەتوانم برینە سەختەکان چارەسەر بکەم. دڵنیاتەکەمەوە لە بنەڕەتە و بە ئامانجی ئەوەی کۆمۆگی بپارێزێت و بەتەواوی و چارەسەری بکات. پیتۆ بە ئەنقەز داوای کاتێکی زۆری کرد کە زیاد لە پێویست بوو، لەبەرەوە گۆنیش ڕەتی کردەوە. بۆیە ئەو کاتژێری کە لەسەری ڕێکەوتبوون کاتە ڕاستەقینەکە بوو کە پیتۆ وای دائەنا کە ماوەیەکی پێویستە بۆ چارەسەرکردنی کۆمۆجی. بەڵام پزیشک بلایس لەگەڵ کات تا بەهێسترە بوو. ئەوەش دەکرێ دەخولەک لە کاتی چارەسەرکردنەکە ببڕێت. پیتۆ کاتی هەستی پێکرد، زانیکە لەوانەیە کارەکە تەنها ڕێکەوتە بێ. بەڵام بە شێوێ دیار بووکە گۆن ئەو دەخولەکەی بۆ وەڵامدانەوەی قسەکانی پوفۆ بەکارێنا پێشەوەی بڕوات. سرەڕای ئەم هەڵبژاردەیە پیتۆ نەیتوانی ئەو بەربەستە ببەزێنێ. ئەبێ ژیانی خۆم بخەمە مەترسیەوە، ئەگینا ئەم کوڕە دەستی ئەگاتە ملی پاشا. سیریسلی ناکل، من بە تەنیا سەلامەتە بم لێرە. من وتم پوفۆ درۆکە، بەڵام لەوانەیە بەڕاستی جەسەڕاستەقینەکەی بەرەو لای پاشا بچێ. پاشا بەرەو باشوور ڕۆی. گۆن و کیلوە هەموو ئەوانەیان بینی کە ڕوویە، بەڵام چونکە پیتۆ بەو شتە نازانێ، ئەوە شتێکی ئاسایی بوو کە پیتۆ وا هەست بکا کە گۆن بە پلانەکەی پوفۆی زانی. بەوەش مەترسیدارترین ترسەکانی هاتە دی. لە ئێستایە پیتۆ زۆر سوورە لەسەرەوەی ئەو ئەرکەی نێو دەستی تەواو بکات. بێ ئەم کوڕە بکوژم بە هەر نرخێ بێ، ئەبێ بیکوژم لە پێناو پاشایە. باشە، هەر کە کۆمۆگی چاک بۆ ئەو کارە بکەم، نەخێر، ئەوە سوودی نابێ، ناتوانم تووشی مەترسی بکەم. ئەبێ سەرەتا بە یەکێکی بسپێرم، پۆڤۆی و پی ڕقیان لێیەتی. ئەمە سوودی نییە، ئەگەر من بڕۆم ئەیچێ بیبا بۆ لای پاشا، شتی وا چۆنە بێ؟ گۆن، تێگەم لەوەی کە وت، بەڵام من بە ڕێگەکەی خۆم و کارە ئاکەم. ئەو ڕێگەی کە خۆم هەڵە بژاردووە. چونکە یوپی گرنگ نییە. ئەگەر زانیارەکەی ناکرد وا لە گۆن بکا بشڵەژێ، ئەوە ئەنجامی ئەو کارە مردنیە بێ. ماڵاوە ناکل توانی دەست بگرێ بەسەر خۆێ. کوێ ناوی من ئەزانی. ئەو کاتەی دایکی لە سەرە مەرگا بوو، شوێن کەوتوەکانی من لەگەڵی بوون. لە دوایین ساتەکانیە ناوی تۆی هێنا. لەوانەیە ئێسا شوێن کەوتوەکانم بەرەنگاری پاسەوانە شاهانەییەکان بێتەوە و مردبن. ئەی ئێسا گرنگی بەوایەی کە شەڕ لەگەڵ من بکەی. هەگەر ناچارم بکەیدان بە شکستەکە ما بنێم، ئەو کاتە ناوەکەی خۆتێ پێیاڵێم. ناچارت بکەم دان بە شکستەکە تا بنەی بێ ئەوەی تۆ بکوژم. وەکو یاریەکەی شوجی بەبێ پارچەی هیشتا و کاگۆ. باشە، کەوا بێ مردنی شاکەت زۆر خێرا بێ. لە کاتێکا پاشا بۆ شەڕکردن وەستا، نێتۆرۆ بەرز بووە بۆ ئاسمان. زۆر دەمێکە. چاوەڕێی ڕکابەرەکەمەکەم بۆەوەی هێرش بکە. هەر کە ئامادە بووی هێرش بکە. دەمێکە وەستام لەسەرەوەی بێبەزەیی بنوێنم. دەست بەم لە دەستی بەرەنگارە دۆڕاوەکان. لە کاتێکە ئەوان بە دۆڕاوی سەردانەوێنن، ناکرێ ئەمە ئەو هێزە بێ سنوورە بێ کە بەدوایەوە بووم. ئەمە شەڕێکە لە هەموو ناخێکمەوە لە بەرامبەر ڕکابەرێ. کە هێزی ئەوەی تایە من ببەزێنێ. ام گورا گوری توی من سپاس گزارم. زاری هموش دیکم کام چاو پیکو تینه ایمه ریخستوه. Shorty eat.